to our prosperity, to our good health and happiness, and most important. Γιατί και εγώ σε αυτόν τον κόσμο ζω και ξέρω και ακούω και μαθαίνω και γνωρίζω και καλά και τις συνέπειες της πολιτικής μας. Μπράβο! Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχει κανείς αυτογνωσία, να ξέρει τις συνέπειες της πολιτικής του. Ανδρέας Λοβέρδος, δεν άλλαξε τίποτα. Δύο μέρες λείψαμε, πάλι με τους ίδιους έχουμε να κάνουμε. Με τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, διεκδικητές της αρχηγίας ενός επιτυχημένου κόμματος, με επιτυχημένες ιδέες, επιτυχημένη πρακτική. Αγαπητοί άνθρωποι στον κόσμο, γιατί πια αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Και ακουμπάμε όλοι πάνω τους, όχι μόνο σε αυτούς, και στους άλλους. Και στο Βενιζέλο και στο Γιώργο που έφυγε, αλλά δεν έφυγε και πάντα θα μένει. Γενικότερα ακουμπάμε σε αυτούς, προσδοκάμε σε αυτούς, σε αυτό το κόμμα, σε αυτό το σύστημα που υποστηρίζει αυτό το κόμμα, ενώ πολιτικοκοινωνικό, και γενικότερα σε όλη αυτή την ιδεολογία και σε αυτές τις πρακτικές. Δεν έχεις και πού αλλού να ακουμπήσεις, αν κανείς το καλοσκεφτεί. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι ένας από αυτούς, ο οποίος, όπως ακούσατε, ξέρει τις συνέπειες της πολιτικής του. Εκεί βάζει τελεία ο Ανδρέας Λοβέρδος. Κάθε σοβαρός άνθρωπος θα πρέπει να βάλει άλλη μια πρόταση μετά, και γι' αυτό, επειδή οι συνέπειες είναι φρικτές, αναλαμβάνω την ευθύνη και αυτοκτονώ. Πηδάω από τον 8ο όροφο ή 8ο-20ο μιας οικοδομής ή πέφτω στις γραμμές ενός τρένου. Αυτά έπρεπε να πει. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι αυτοκτονίας. Δεν θέλουμε άλλωστε. Μας φτάνουν αυτοί και οι τρεις ταυτόχρονα. Και έπρεπε να μπει και αυτή η μικρή πρόταση. Όχι να βάζει την τελεία ότι κατανοώ τις συνέπειες της πολιτικής. Αυτό από μόνο του δεν λέει απολύτως τίποτα. Πόσο μάλλον να ξέρουμε ότι θέλει να συνεχίσει. Να ξανασώσει τον τόπο. Να δημιουργήσει και άλλες συνέπειες. Αλλά καλύτερος από τον Λοβέρδο αποδεικνύεται, αποδείχθηκε και παλιότερα και μας έχει λείψει πάρα πολύ, ας είναι καλά ο Πρετεντέρης που τον σκέφτηκε, το Γιώργο Πεταλωτή. Εκείνος το οποίο μπορούμε να επερώμαστε πραγματικά, εάν για κάτι μπορούμε να επερώμαστε, είναι ότι ακριβώς αντιλαμβανόμαστε που πάει η χώρα και το Πασόκ το έχει αποδείξει όχι με λόγια, αλλά το έδειξε και στην πράξη. Εδώ υπήρξε παρέτηση πρωθυπουργού γιατί ακριβώς ήξερε που πάει η χώρα. Πήγαινε να ετοιμάσεις να φας, βλάκα που είσαι φαΐ και βλακεία. To life, to life, the high. To life. Εκείνος το οποίο μπορούμε να επερώμαστε πραγματικά. Βλάκα. Εάν για κάτι μπορούμε να επερώμαστε. Here's to the father I try to be. Here's to my bride to be. Λαχάιμ, to life, to life, λαχάιμ. Ακριβώς αντιλαμβανόμαστε που πάει η χώρα. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. Και το Πασόκ το έχει αποδείξει όχι με λόγια, αλλά το έδειξε και στην πράξη. Εδώ υπήρξε παρέτηση πρωθυπουργού γιατί ακριβώς ήξερε που πάει η χώρα. Τι ωραία που το είπε. Τι ηρμός, τι σκεπτικό. Επερώμαστε, καμαρώνουν κιόλας που καταλαβαίνουν που πάει η χώρα. Αυτό για αυτούς είναι καμάρι, είναι λόγος να καμαρώνεις. Σωστά, αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να καμαρώσεις, τουλάχιστον καταλαβαίνεις για την καταστροφή και για τον γκρεμό που έχεις οδηγήσει τη χώρα. Το είπε στην πορεία του, βγήκε, δεν μπορούσε να το μαζέψει. Λέει, αντιλαμβανόμαστε που πάει η χώρα. Γι' αυτό λέει και ο Πρωθυπουργός παρετήθηκε. Την άλεγε μετά, επειδή η χώρα πάει στην καταστροφή. Δεν μπορούσε να πει αυτό και συνεχίζει, επειδή ξέραμε που πάει η χώρα. Καταλάβαμε όλοι ότι η χώρα πάει στην καταστροφή και με τον Πεταλωτή. Και με τον Γιώργο και με όλους τους άλλους. Δεν έχει σημασία πια η διαπίστωση ότι έχουμε καταστραφεί. Το έχει κάνει ο Χρυσοχοίδης ένα μήνα πριν με μεγαλύτερη επιτυχία και με μεγαλύτερη έπαρση. Αλλά έχει μια αξία όταν το λέει ο Πεταλωτής, που ήταν ο βασικός υπερασπιστής της καταστροφής της χώρας, γιατί κάθε μέρα έβγαινε και έλεγε ότι είναι μονόδρομος αυτά που κάνουμε και είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Είχαμε μείνει όμως στο Λοβέρδο. Κύριε Παπαδάκη, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Το κόστος εργασίας είναι στοιχείο της ανταγωνιστικότητας ενός προϊόντος και συνολικά της οικονομίας. Εγώ τουλάχιστον ασπάζομαι αυτή την άποψη. Και δεν έχω καμία. Όταν η μισή είναι μεγάλη. Όταν η μισή είναι μεγάλη. Δεν έχω καμία, μα καμία, μα καμία επιφύλαξη να σας πω την άποψή μου αυτή. Βεβαίως. Και ούτε φοβάμαι. Μπράβο! Για τις συνέπειες αυτού που θα πω. Εγώ μιλάω λογικά. God would like us to be joyful even when our hearts lie panting on the floor. Εγώ μιλάω λογικά. How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? Εγώ μιλάω λογικά. Μπράβο! Ένα μάτσο ψυχασθενείς που θέλουν να κυβερνήσουν ένα τόπο και βγαίνουν και μιλάνε για τον εαυτό τους. Μιλάει λογικά, δηλώνει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ο άλλος δεν μπορεί να εκφράσει πώς κατέστρεψαν τη χώρα. Τους έχουμε, δεν έχουν λύσει βασικά θέματα στον ψυχισμό τους. Αυτό είναι το βασικό. Πολιτική αντιμετώπιση είναι πολύ δύσκολο να έχεις πια με όλους αυτούς, οπότε το προσεγγίζουμε ψυχιατρικά. Με τι γνώσεις, με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Άλλωστε, αυτοί μας έχουν κάνει έμπειρους σε όλα αυτά τα τρελά που λένε. Τώρα έχουμε μια ευχάριστη είδηση και έρχεται από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Το αν θα καταργηθούν οι έκτακτοι φόροι, όχι, η απάντησή μου είναι κατά τη γνώμη μου όχι. Μπράβο! Όπως επίσης και οι έκτακτες, αν θέλετε, μειώσεις των εισοδημάτων. Όπως επίσης και οι έκτακτες αν θέλετε, μειώσεις των εισοδημάτων. It gives you something to think about, something to drink about. Drink the high. Δυστυχώς εξακολουθούμε από ορισμένοι από εμάς να εθελοτυφλούμε. Ωραία το διατύπωσε ο Χρυσοχοίδης, καθαρά, όπως μας έχει συνηθίσει να λέει πάντα τη γνώμη του, καθαρά, με ειλικρίνεια, γιατί θέλει να μας κοιτάει στα μάτια και άλλες τέτοιες ωραίες λέξεις που δεν λένε απολύτως τίποτα, αλλά τις λένε αυτοί γιατί νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Όπως ακούσατε, δεν θέλει να καταργηθούν τα τέλη, όπως είναι και αντίθετος να καταργηθούν, λέει, οι έκτακτες μειώσεις των εισοδημάτων. Εφόσον δεν θα καταργηθεί το έκτακτο του πράγματος, οι μειώσεις των εισοδημάτων θα είναι μόνιμες. Αν καταλάβαμε καλά από τη διατύπωση. Το είχαμε καταλάβει και πριν. Το έκτακτο μπαίνει έτσι για ομορφιά, επειδή δίνει και ένα χαρακτήρα επίγοντος και δημιουργεί κάποιο πανικό. Είχαμε καταλάβει ακριβώς που το πηγαίνανε. Εμείς από εδώ, αυτό το 15% που ακόμη σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πιστεύει ότι το Πασόκ μπορεί να δώσει λύση, αυτό και αν θέλει ψυχίατρο, άλλωστε ο λαός, όχι μόνο το 15 και μεγαλύτερο κομμάτι, σχεδόν το σύνολο, πάντα ήθελε ψυχίατρο, αλλά δεν είχε βρεθεί κανένας επαγγελματίας να αναλάβει τόσο μεγάλο έργο. Οπότε πέφταμε από τον έναν ημίτρελο στον άλλο ημίτρελο και παραπέρα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τα έβαλε και με τον Γιώργο. Έχω μείνει ευρόντιτος, γιατί άκουσα τον πρόεδρο του Πασόκ να λέει ότι τα κάναμε, τα μεγάλα τουλάχιστον τα κάναμε καλά, αλλά αποτύχαμε στα καθημερινά. Και άκουσα και επίσης φράσεις του τύπου «Σώσαμε την Ελλάδα». Η μεν πρώτη φράση δυστυχώς θυμίζει σε όλους μας ότι η στρατηγική του λάθους συνεχίζει τα μετανόητα. Η δε δεύτερη φράση δυστυχώς εξακολουθούμε από ορισμένοι από εμάς να εθελοτυφλούμε. Ναι, εδώ, τώρα, απάνω τους, κι άλλο. I'm taking myself a bride. Who's it to be? Can't you tell this psycho? Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τιμούμε όλους τους γνωστούς και άγνωστους που πολέμησαν και προσέφεραν το πολυτιμότερο αγαθό τη ζωή τους, υπηρετώντας ένα υψηλό και ευγενές ιδεώδες την υπεράσπιση της ελευθερίας και την τιμή της πατρίδος. Ευχάριστη Ελλάδα. Κανένα δεν σέβεσαι. Η φωνή που ακούσαμε είναι μετάδοση παρέλασης. Ο Γιώργος Φερέτης μετέδιδε τις παρελάσεις από την ΕΤΡΙΑ επί 20-30 χρόνια, όπως ο ίδιος έλεγε, και πάντα έπιανε τον παλμό και μας έδινε σε όλους εμάς τους τηλεθεατές που είχαμε στηθεί από το πρωί για να δούμε την παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Μας μετέδιδε τη φλόγα των αγωνιστών τότε του 40 για τα ιδανικά της πατρίδας, η λέξη πατρίδα και ιδανικά θα την ακούσουμε αρκετές φορές από το στόμα του, επειδή φέρεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συλληφθής, εμπλεκόμενος, στα κυκλώματα, τα τέσσερα της Θεσσαλονίκης, όχι ένα, μαζί με έναν του Λάος, όλοι καλύτεροι, μαζί με έναν που είναι κολλητός του Βενιζέλου και τα λοιπά. Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα βέβαια σε όλα αυτά, άλλωστε οι πολιτικοί της χώρας ποτέ δεν έχουν σχέση με τέτοια. Εδώ θα φανεί ότι και οι ίδιοι συλληφθέντες δεν έχουν σχέση με τα παράθυρα και τα παραθύρια και τους φεγγίτες που υπάρχουν. Όμως είναι καλό, θα ακούσουμε αποσπάσματα από την παρέλαση, γιατί έτσι θυμόμαστε το φρόνημα των Ελλήνων, το τονώνουμε με την ευκαιρία και κάνουμε και αναφορές στα ιδανικά. Ακούσατε το Χρυσοχοίδη, τι είπε για τον Γιώργο. Τώρα σας έχουμε καλά νέα, δεν θα πειραχθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός. Το λέει ο σκύλος που ρώτησε την ουρά του, που αυτή ρώτησε τη γάτα της. Έχω μιλήσει εγώ με την κυρία Δρέτα και τον κύριο Κουτρουμάνη επ' αυτού. Τους ρώτησα, επειδή έβλεπα τις συζητήσεις, κύριε Παπαδάκη. Μας βάζει το θέμα του 13ου και του 14ου, πώς να πω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιος άλλος εκ των τριών εταίρων. Όχι, είπανε. Όχι, ναι. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ναι, εδώ, τώρα. Και είναι υποχρέωση και ευθύνη δική μας των μεγαλύτερων να διαθέσουμε λίγο χρόνο, να διδάξουμε στα παιδιά μας τη νεότερη γενιά για το καθήκον που έχουμε όλοι ως πολίτες απέναντι στην πατρίδα. Μερικοί το έχουν εκπληρώσει αυτό το καθήκον, κυρίως απέναντι στην πατρίδα. Ο κύριος Λοβέρδος μας διαβεβαίωσε ότι κινδυνεύει ο 13ος και 14ος, γιατί ρώτησε τη Δρέτα και η Δρέτα τον Κουτρουμάνη, και αυτοί οι δύο, ό,τι καλύτερο να σε διαβεβαιώσουν, του είπαν ότι μη φοβάσαι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και νιώθει ήσυχος ο Λοβέρδος και βγαίνει και το λέει κιόλας ότι ποιους ρώτησε, για να ηρεμήσουμε όλοι μαζί. Έχει έρθει η ώρα να κολλήσουμε κάπως και έχουμε βρει τον κατάλληλο. Και θέλω να θυμίσω ότι εγώ δεν ήθελα να μπω στην κυβέρνηση. Και είπα να στηρίζω χωρίς να μπω. Και οι τρεις εν χορό μου είπανε, Γιώργο, να απαραίτητη συμμετοχή σου. Απαραίτητη. Ως συγκολητική ουσία. Ως συγκολητική ουσία. Εγώ δεν ήθελα να μπω στην κυβέρνηση. Δεν είμαι κυνηγός καρέκλας. Μπράβο! Δεν είμαι κυνηγός καρέκλας. Εκτός αν κάθεται πάνω κανένας Πακιστανός ή άλλη εθνικότητα, αν και τώρα τελευταία το έχει ρίξει λίγο, γιατί έχει άλλες ανασχολήσεις. Τον ακούσατε, είναι συγκολητική ουσία, πως είναι αυτές οι χλαπάτσες που πουλάνε και κολλάνε από εδώ και από εκεί και παίρνουν και διάφορα σχήματα. Ωραίο παιχνίδι, παιδικό. Τι παιδικό, παίζουν εκεί μεγάλοι. Κάπως έτσι, φανταστείτε το όπως θέλετε. Εμάς δεν μας αρέσουν αυτά τα συγκολητικά. Όντως είναι συγκολητική ουσία ο Καρατζαφέρης, δεν έχει άδικο εδώ. Κολλάει το Σαμαρά, κολλάει το Γιώργο, κολλάει τον Παπαδήμο. Και ποιος να κόλλαγε με τον Παπαδήμο, τέλος πάντων, την Τρόικα, τις απόψεις τους, τις συνταγές τις επιτυχημένες, όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που υπάρχουν σε όλες τις χώρες και εφαρμόζονται σε αυτή τη χώρα μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα. Εμάς μας αρέσει για μια άλλη ιερή αποστολή που έχει αναλάβει. Αυτή λοιπόν τη μονόπλευρη πλεύση να παραδώσω τη χώρα στην αριστερά, εγώ δεν είμαι έτοιμος να την κάνω. Θα αντισταθώ. Εγώ τη χώρα στους κομμουνιστές δεν την παραδίδω. Εγώ τη χώρα στους κομμουνιστές δεν την παραδίδω. Εγώ τη χώρα στους κομμουνιστές δεν την παραδίδω. Την παραδίδει σε όλους τους υπόλοιπους. Όπως έχετε καταλάβει και με τους χειρότερους όρους, χωρίς καθόλου όρους ή με επαχθείς όρους για τους πάρα πολλούς αυτού του τόπου. Την παραδίδει στην Τρόικα, υπέγραψε από τους πρώτους και ψήφισε το μνημόνιο, την παραδίδει στους Αμερικάνους, την παραδίδει στους Ευρωπαίους, την παραδίδει στους τραπεζίτες, σε οποιονδήποτε εκτός από τους κομμουνιστές. Δεν πρόκειται κανένας κομμουνιστής να ρωτήσει τον Καρατζαφέρη αν είναι να πάρει ή όπως πάρει, εν πάση περιπτώσει, αν και όποτε γίνει αυτό, τη χώρα. Κανείς δεν πρόκειται να ρωτήσει για τίποτα τον Καρατζαφέρη, ένα 6% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Περιμένουμε να γίνουν εκλογές, που αν δεν ήταν και ο ίδιος, ίσως είχαν γίνει και είχαμε διαπιστώσει ποιο είναι το ποσοστό του κόμματός του, ώστε να δώσει τη μάχη για τη μη παράδοση της χώρας. Βλέπουμε πολλά ρεπορτάζ αυτές τις μέρες στα κανάλια, όχι τις μέρες απεργίας. Πριν, δύο μας έκαναν εντύπωση, όχι ρεπορτάζ. Απόψεις, δηλώσεις ανθρώπων απλών. Ο ένας είναι ένας υδραυλικός, θα τον ακούσετε, και ο άλλος είναι ένας κύριος που μόλις είχε βγει από το υποκατάστημα της ΔΕΗ, της περιοχής του. Εγώ τελείωσα υδραυλικός, παιδιά. Από το 09 οι οικοδομές έχουν πεθάνει, οπότε από τότε κάνω οτιδήποτε. Στο μέλλον. Θα ήθελα να γινόταν κάτι και να παίρνανε μπρος οικοδομές, ώστε να άρχιζα και εγώ να δουλεύω τη δουλειά μου, αυτό που έχω τελειώσει. Αλλά από ό,τι βλέπω σε αυτή τη χώρα, ό,τι και να τελειώσεις, κάτι άλλο καταλήγεις. Ό,τι και να τελειώσεις, κάτι άλλο καταλήγεις. Αναγκάζομαι και το πληρώνω. Με αυτό το κράτος εξακολουθούμε να έχουμε σχέση ραγιά με αγά. Αυτός είναι μόλις έχει βγει από τη ΔΕΗ και ο προηγούμενος, πολύ ωραία διαπίστωση, πέρα από το αίτημα να ανοίξει οικοδομή, ότι άλλο σπουδάζεις, άλλο θες να γίνεις σε αυτή τη χώρα και άλλο καταλήγεις. Μην πάτε μακριά, μην κοιτάτε τον υδραυλικό, κοιτάξτε τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο άνθρωπος κοινωνιολογία, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τους μύθους και τις παραδόσεις, έχει σπουδάσει. Και έγινε κάτι τελείως διαφορετικό. Ποδηλάτης δηλαδή, μην φανταστείτε. Ποδηλάτης, αθλητής, στο γυμναστήριο πολύ επιμελής, κολυμβητής. Και τι άλλο κάνει ο Γιώργος, δεν μου έρχεται κάτι διαφορετικό. Το είπαμε το κοπηλάτης, το είπαμε, μην κάνεις το κουπί. Ο Μάριος Καγής με βοηθάει με κινήσεις παντομή μας, να μου θυμίσει άλλες δουλειές που κάνει ο Γιώργος. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Τον ήχο τον ρυθμίζει ο Μάριος, όπως είπαμε. Το τηλέφωνο είναι 211-200-8200. Ο Αποστόλης απαντά. Ίσως το έχετε ξεχάσει δύο μέρες που λείπαμε λόγω απεργίας. Mail στο studio papakirialfm.gr. Σας περιμένουμε. και ανοίξαμε και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Έχουμε και το site της Ελληνοφρενίας, ελληνοφρενια.net. Εκεί μεταξύ άλλων θα δείτε ένα βίντεο που βάλαμε επειδή είχαμε και δύο μέρες απεργία. Είναι το ντου που κάνει το Πάμε στις συνομιλίες που έγιναν στη ΓΕΣΕΒΕ και τα διέκοψε όλα εκεί. Έχει μια αξία να δει κανείς το ύφος του Προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, σαν το Πασόκ. Κανείς δεν το λέει ποτέ με την πλήρη ονομασία του και έχει μια αξία. Του κυρίου Παπαδόπουλου. Παναγόπουλου, όχι Παπαδόπουλου, Παναγόπουλου. Ιωάννης Παναγόπουλος. Τι ξέχασα κι εγώ, τον πρόεδρο των εργατών και εργαζομένων αυτού του τόπου. Μεγάλο σφάλμα, όντως. Να δείτε το ύφος του που είναι καθισμένος εκεί για τα καλά των εργαζομένων και για το συμφέρον των εργαζομένων και μόνο όταν μπαίνουν οι άλλοι μέσα από το Πάμε και τους βάζουν τις φωνές. Αυτό το ύφος, γι' αυτό αναρτήσαμε και το βίντεο, έχει μια αξία συνολικά να τα βλέπουμε, να τα θυμόμαστε. Πηγαίνουμε στις πρώτες διαφημίσεις με παρέλαση, τι άλλο, και με ιδανικά ελληνικά. Να διδάξουμε στα παιδιά μας τη νεότερη γενιά για το καθήκον που έχουμε όλοι ως πολίτες απέναντι στην πατρίδα. Την τιμή που οφείλουμε προς αυτούς που συνειδητά προσέφεραν τη ζωή τους στην πατρίδα. Με αυτό το κράτος εξακολουθούμε να έχουμε σχέση ραγιά με αγά. Εγώ τη χώρα στις κομμουνιστές δεν την παραδίδω. Εδώ υπήρξε παραίτηση πρωθυπουργού γιατί ακριβώς ήξερε που πάει η χώρα. Απάνω τους κι άλλο. Το αν θα καταργηθούν οι έκτακτοι φόροι ή όχι, η απάντησή μου είναι κατά τη γνώμη μου όχι. Ας το φάμε τώρα όλοι μαζί αυτό. Με αυτό το κράτος εξακολουθούμε να έχουμε σχέση ραγιά με αγά. Μια σχέση υπάρχει, όπως ακούτε, από τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος το έχει κωδικοποιήσει πολύ καλά. Αυτό συμβαίνει στις μέρες μας και είναι πολύ καλό. Με όλα αυτά τα μέτρα, την επέλαση, το αδίστακτο του πράγματος που συνεχώς όλοι αυτοί οι αχροί τύποι, οι αλήτες ανακοινώνουν φόρους και πάει ο κόσμος και πληρώνει και οι ουρές είναι τεράστιες. Ή το βράδυ στο σπίτι, την ώρα που ανοίγεις το γραμματοκιβώτιο, που είναι η πιο τρομοκρατική ενέργεια που μπορεί να συμβεί αυτές τις μέρες, να ανοίξεις γραμματοκιβώτιο κάτω από την πόρτα όπου τα πετάει ο ταχυδρόμος και να δεις φάκελο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τρομοκρατία από αυτό. Παλιά ήταν κάτι ενέργειες της 17 νη ή όποιον άλλον, δεν ξέρω τι ήταν. Τώρα είναι αυτό. Με αυτές λοιπόν τις πολύ ωραίες περισκέψεις που έχει ο καθένας, κωδικοποιεί πολύ ωραία μέσα του το τι συμβαίνει ακριβώς. Στις διαπιστώσεις είμαστε όλοι άριστοι. Ακούστε και αυτό τον κύριο, το κωδικοποίησε πολύ ωραία. Έχει χερήμα, ωραγιάς, ο αγάς. Μια χαρά. Από εκεί και πέρα θέλουμε να οριμάσει. Είμαστε σε αυτή τη φάση που το δουλεύουμε στο μυαλό για να δούμε τι θα γίνει, ποιος τελικά θα είναι ο τελικός ραγιάς και ποιος θα είναι ο τελικός αγάς. Αν έχουμε τα κότσια και αν έχουμε διάθεση. Άμα δεν έχουμε, οι ρόλοι έχουν μοιραστεί. Το ζήτημα είναι να τους αλλάξουμε. Αλλά δεν βλέπω πολύ διάθεση. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ είμαστε. Θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι μόνο εμείς. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος, εννοείται. Μάλιστα, έχει περάσει και πολύ δύσκολα τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε αναδεχθεί προβλήματα, με συγχωρείτε, 37 ετών, κύριε Παπαδάκη. Όχι μόνο. Και των δύο τελευταίων ετών. Σίγουρα μεταπολιτευτικά. Εμείς, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Βενιζέλος. Όχι, προσπαθείτε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Μιλάτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτά τα 2,5 χρόνια έτσι, καεί μέσα σε αυτό το καμίνι. Κύριε Χρυσοχοίδη, πήγα να τον δολοφονήσουν. Στην περίπτωση των υπολείπων υπουργών λειτουργούμε σε καθεστώς προφυλακισμών και συγκρούσεων. Όλοι να είμαστε καθαροί εδώ. Έτσι. Και όλοι να λέμε τις αλήθειες μας. Βεβαίως. Εγώ λοιπόν λέω ναι. Ότι αναλάβαμε προβλήματα 37 ετών. Να τα λύσουμε σε λίγους μήνες. Τον ρωτάει και ο Παπαδάκης, θα το ακούσουμε τώρα το απόσπασμα. Ναι, έχετε περάσει από το καμίνι, δεν το συζητάμε. Μόνο εσείς και κανένας άλλος. Αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση βγαίνουν να πούνε για το τι δύσκολα περνάνε οι ίδιοι που βάζουν αποφάσεις για τα 10 εκατομμύρια, αν όχι για τα 10, για τα 9 εκατομμύρια, πώς είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που πληρώνουν συνεχώς. Ξέρετε όλοι εσείς, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα το μέτρημα. Και λύνει, λέει, προβλήματα, το παρουσιάζει σαν κάτι πολύ μεγάλο, σαν ένα άθλο προσωπικό του, 37 ετών. Σε αυτά τα 37 έτη, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν δεν είχαν τη σφραγίδα και του Ανδρέα Λοβέρδου ή και του κόμματος δίπλα ή και των συντρόφων του, των πολύ αγαπητών και με την αλληλεγγύη που διακρίνει όλα αυτά τα θέματα. Όταν του το ρωτάει, γιατί το θέτει ο Γιώργος Παπαδάκης, όχι με την ένταση που θα έπρεπε, ήθελε τεράστια ένταση να το θέσει, δίνει μια πολύ ωραία απάντηση, μονολεκτική. Δεν είσαστε μέσα. Δεν είσαστε μέσα στα 37 χρόνια, κύριε Παπαδάκη. Μα από Παρθενογένες ήρθε ο κύριος Βενιζέλος, δεν ήταν υπουργός. Εσείς δεν είσαστε υπουργός και αντιπροηγούμενος. Προβλήματα. Ναι, και με τον ομιλούντα μην συζητάτε για προβλήματα που προκύπτησαν από δημαγωγίες και από διανομή χρημάτων. Με τον ομιλούντα όχι. Με τον ομιλούντα όχι. Αλλά με συνομιλούντες του ομιλούντα ναι. Λοιπόν, γιατί είσαστε στο ίδιο κόμμα. Έχουμε είσαστε στο εμείς, ίδιο κόμμα, κύριε Υπουργέ, με αυτούς που πήραν μίσες. Έχουμε αναδεχθεί εμείς. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό το εντάξει προσωπικώς με εκνευρίζει περισσότερο από 10 φόρους. Αυτό το εντάξει είναι το χειρότερο που μπορεί να ακούσει. Τι εντάξει, ότι είσαι με αυτούς που παίρνανε τις μίζες, ότι τους ήξερες γιατί τους ήξεραν και οι πέτρες, και κάθεσαι και λες ένα εντάξει και συνεχίζεις την κουβέντα παραπέρα και διεκδικείς ξανά προεδρίες ή από τον ελληνικό λαό σωτηρίες και ότι είσαι ο αρμόδιος να προχωρήσεις. Αυτό το ήθος αυτών των ανθρώπων οδηγεί στην πλήρη καταστροφή και την ηθική βέβαια, αλλά και την πολιτική και την οικονομική. Γιατί αν ήταν διαφορετικός ο τρόπος σκέψης τους, ούτε θα κατέφευγαν σε τέτοια εξόντωση του ελληνικού λαού. Θα είχαν, εν πάση περιπτώσει, την περίφημη τσίπα η οποία χάθηκε κάποια στιγμή μαζί με όλες τις άλλες αξίες και θα αντιμετώπιζαν τον εαυτό τους καταρχήν πιο σοβαρά, με αξιοπρέπεια. Λέξεις τώρα που τι σχέση έχουν μόλις αυτούς, τέλος πάντων. Οπότε στη συνέχεια και τους υπόλοιπους συνομιλητές, συμπολίτες και πολίτες αυτού του τόπου με την ανάλογη αξιοπρέπεια. Είπαμε πολίτες αυτού του τόπου, έχει έρθει η ώρα τους. Ναι, για μια αποκατάσταση της αλήθειας. Τώρα εδώ σε εμάς, όχι, δεν θέλουμε καμία αποκατάσταση, καμία αλήθειας. Όχι, όχι, είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πούμε αλήθεια στον κόσμο, αγαπητέ. Γιατί με πιέζετε. Για την Τωρούλα δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε. Για την Τώρα θέλω όλες τις αλήθειες να ξέρω. Άσε που τις λέει μόνη της. Η Ελλάδα σήμερα θέλει αλήθειες. Η Τωρούλα τις λέει μόνη της. Δεν λέει τώρα τις αλήθειες της. Λέει πολλές και αυτό κυρίως έπρεπε να πω. Αυτό είναι το κακό. Τη λέει πολλές και μέσα στις πολλές χάνονται και κάποιοι πιστεύουν ότι είναι και ψέματα. Αυτό είναι αλήθεια. Μένα, αλλά η συγκεκριμένη ήταν μια περίπτωση που έκανε μια μάσκα ομορφιάς με γνήσια κριτικά προϊόντα. Ήτανε ντοματούλες, ήταν γιαουρτάκι, ήταν λαδάκι κριτικό. Μια μάσκα ομορφιάς για το πρόσωπο, τη βλέπετε πόσο έχει ομορφιστεί. Πρόσεξε, είχε και σκραμπ. Δεν ξέρω αν άκουσες, έφαγε και κάτι πέτρες. Όχι, δεν ήταν πέτρες, ήταν κριτικά παξιμάδια αυτό. Γι' αυτό ήθελα να πω. Παξιμάδια, ναι. Ναι, ήταν μεγάλα κριτικά. Λιθαράκια τα λες, βοτσαλάκι, πες το πώς θες. Χαλικάκι. Όχι, χαλικάκι. Παξιμάδι, χοντρό παξιμάδι από ντάκο ήταν, έτσι. Γι' αυτό και το κάνεις αυτό με κρέμα από γιαούρτι και αυγό, το κάνεις ένα τέλειο σκραμπ. Φτιάχνει το δέρμα, άλλος άνθρωπος θα γίνει, θα ξανανιώσει. Και πιστεύω να ξαναεπαραληφθεί για να στρώσει ακόμα πιο πολύ μούρη η ασκυλομούρα. Ναι, γεια σας. Γεια. Είμαι καθαρίστρια, έχω ένα πρόβλημα. Τι? Είμαι καθαρίστρια στο... Έσπασε η σκούπα στα δύο. Μας έχουν απλήρωτους... κοντεύουμε τώρα, σήμερα είναι 2 μήνες. Έλα, τι να τα κάνεις, εδώ στο άλτερ 1 χρόνο έχω να σου πληρώσουν. Τι να τα κάνεις, αγχωνόμαστε, τα σκεφτόμαστε. Άστο, στεναχωριά είναι. Κόψανε το ρεύμα, είμαι με 3 παιδιά. Έρχομαι από το Κιλκής και μου κόψανε σήμερα το ρεύμα. Ποιος ήρθε και έκοψε το ρεύμα? Υπάλληλοι από πάνω. Και τον άφησε τον υπάλληλο να μπει μέσα να σου κόψει το ρεύμα. Αμέ. Δεν του πέταγε καρέκλες του τραπεζιού, έτσι κι αλλιώς δεν θα έχετε να φάτε. Το τραπέζι δεν χρειάζεται, πέρα από τις καρέκλες στα πόδια. Ορίστε. Δεν τον πήρε, λέω, με τα καρεκλοπόδαρα. Ποια καρεκλοπόδαρα. Τι, αυτά τρώτε, τα έχετε φάει, τι? Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Άκουγα το πρωί ότι θα κόβουν, λέει, το ρεύμα σε αυτούς που δεν το έχουν πληρώσει στους φτωχούς. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν σας ήρθε η φαϊνή ιδέα να ρωτήσετε αυτούς τους που βγάζετε, να τους ρωτήσετε ότι τα υπουργεία που χρωστάνε τόσα εκατομμύρια τα έχουν κόψει τα ρεύματα? Έγινε. Άντε να πάτε στο διάλο, να πούμε. Να το ρωτήσετε γι' αυτό, ρε Καϊδουριά, κι εσείς. Άντε να χαθείτε, έλα, γεια. Έλα, Αποστολέ. Παρακαλώ. Για χαρά σου. Θέλω να βάλεις αυτόν τον αυλοκόλακα, τον Άρη τον Πρωτοσάλτη, που λέει το πρωί, το πρωινό ξεκίνημα. Που λέει, λεβέντες μου. Ψυχική, σωματική υγεία, τα ξέρω. Τα έχω φάει στη μάπα 8 χρόνια. Δεν θα ήθελα να τα βάλω και σε αυτόν τον σταθμό. Γεια σου, Λαράκο μου, καλή χρονιά. Γεια σου. Ενημέρωσε τους τεχνικούς σας ότι στην Άνω Γλυφάδα το σήμα σας είναι σκάτα. Όχι τώρα, καιρό. Ναι, και μόλις πέφτει η εκπομπή σας, γίνεται ακόμα πιο σκάτα. Α, ωραία. Κανονίστε να το φτιάξετε, να σας ακούμε τώρα που σας βρήκαμε, άντε αγοράκι μου. Έλα. Βρε παιδί μου, πιο εύκολα βρίσκω γιατρό στο ΙΚΑ παρά εσένα, βρε πουλάκι μου. Ψάχνεις για γιατρό στο ΙΚΑ, είσαι deep μαλάκας. βέβαια. Τι αυτούς να κάνω. Αυτούς εμπιστεύεσαι. Λοιπόν, κοίταξε λίγο. Πες τον Θήμιο εκεί πέρα να μην χτυπιέται και οδύρεται που δεν γίνεται επανάσταση. Τι να κάνει. Να το αφήσει έτσι να περάσει. Θα χτυπιέται, θα οδύρεται. Χτυπιέται, όχι καθόλου, γιατί υπάρχει πολύ λίπος στις τσέπες των Ελλήνων. Εντάξει. Και υπάρχουν και άλλες απόψεις. Καλά που κάνει κρύο, ε. Γιατί άμα αρχίσουν οι ζέστες και αρχίζει να λιώνει το λίπος, θα λαδώσουν όλες τις τσέπες. Χάλια. Μπράβο. Και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που τώρα κλάνουν μέντες και δεν κάνουν τίποτα, αν τους έκοβε 50 ευρώ ο Καραμαλής, θα είχαν κάψει την Ελλάδα. Οπότε γιατί να τους λυπηθώ τώρα, για πες μου εσύ, έχεις καμιά ιδέα γι' αυτό? Καμία. Παρακαλώ. Δεν μου λες αυτόν τον μαλάκα, τον Παπαδήμο. Κακία. Κακία, ε. Αυτό που είπε ότι καλύτερα χαμηλότερα μεροκάματα, αλλά να έχουμε δουλειά, δηλαδή εγώ είμαι 9 χρόνια άνεργη, έτσι. Καλά είναι. Αυτό ήσουν. Προχθέσουν 8 χρόνια. Τώρα έγινε 9, πότε πέρασε, τέλος πάντων. Έλα, ρε, πέρασαν. Α, έβαλε το χρόνο. Δεν βάζω το χρόνο. Χρωστάω 9 νίκια. Και δεν γουστάρω, ρε, πούτι μου, να μειωθεί ο μισθός του άλλου για να πάω κι εγώ. Να πεινάμε όλοι μαζί, να πεινάσουμε περισσότεροι. Τι μαλάκα. Καζρέ είναι αυτός ο άνθρωπος. Κοίταξε να δεις, θα πεινάσεις όπως και να έχει. Είτε παίρνεις 300 ευρώ είτε δεν έχεις δουλειά. Τι είναι χειρότερο? Εγώ πεινάω έτσι κι αλλιώς. Ωραία, τι είναι χειρότερο? Τι είναι χειρότερο? Να μην πεινάσει κι ο άλλος που να του τα κάνει 300 από τα 600. Δεν συμφωνείς? Τον παλιό μαλάκα εκεί που τον βάλανε. Άντε. Εκείνο στο οποίο μπορούμε να επερώμαστε πραγματικά, εάν για κάτι μπορούμε να επερώμαστε, είναι ότι ακριβώς αντιλαμβανόμαστε που πάει η χώρα, και το Πασόκ το έχει αποδείξει όχι με λόγια, αλλά το έδειξε και στην πράξη. Εδώ υπήρξε παρέτηση πρωθυπουργού, γιατί ακριβώς ήξερε που πάει η χώρα. Καταστρέψαμε δηλαδή τη χώρα, παρετήθηκε αναλαμβάνοντας ναι την πολιτική ευθύνη ο πρωθυπουργός, και γι' αυτό καμαρώνουμε. Επειδή καταστρέψαμε τη χώρα, αυτό είναι η ερμηνεία, η συλλογιστική και η μετάφραση, αν θέλει μετάφραση, του πλήρες κειμένου του Γεωργίου Πεταλωτή. Έχουμε ανακοινώσεις. Καταρχήν χαιρετίσματα στην Ηλέκτρα από τη Σουηδία που μας στέλνει μηνύματα κτλ. Κτλ. Τα ακούμε, λέει, από το iPhone. Έχει και τα καλά το καπιταλισμός. Βέβαια, έχει και τα καλά το καπιταλισμός. Αλλή μόνο, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Θα τα διατηρήσουμε αύριο. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα από αυτά. Σήμερα βγαίνει το Unfollow. Είναι ένα περιοδικό, ξεκίνησε πριν 1,5 μήνα περίπου, το πρώτο τεύχος, ένα μήνα πριν τις γιορτές. Μια προσπάθεια που δεν έχει εκδότες, δεν έχει αρχηγούς. Πήγε πολύ καλά το πρώτο, το Δεκέμβριο, όταν είχε βγει. Σήμερα κυκλοφορεί το δεύτερο. Ζητήστε το, 5 ευρώ έχει, δεν είναι τραγική η τιμή, επειδή βλέπω και κάποιους που γράφουν ότι να γίνει πιο φτηνό. Πιο φτηνό, πόσο πιο φτηνό? 5 ευρώ και διαβάζεις και πάρα πολλά θέματα και πράγματα. Ο Κώστας Βαξεβάνης γράφει για τον Εφραίμ, τον αγαπητό σε όλους και έγκλειστο αυτή τη στιγμή και κυρίως της Ιεράς Συνόδου αγαπητό, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Επενδυτικού Πνεύματος, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος παρακολουθεί την πτώση του Σταύρου Ψυχάρη, αν δεν ξέρω αν υπάρχει πτώση, αλλά εν πάση περιπτώσει την παρακολουθεί κάποιος συνάδελφος και γράφει κάτι σχετικό. Στα Άδυτα του Δόλ, ένα άλλο κείμενο, μπορείτε να βρείτε. Έχει πάρα πολλά για το τέλος του πολιτικού μας συστήματος, ο Λεωνίδας Βατικιώτης, η Κατερίνα Κιτίδη, είχε ταξιδέψει στη Ρωσία, έχει θέμα, ο Άρης Χατζηστεφάνου, γράφει και αυτό, και ο φίλος μας Άρης Χατζηστεφάνου, και αυτός για τα πολιτικά δίκτυα, υπάρχουν θέματα για τα blog, ο Πάνος Χαρίτος επίσης, από την Ιερουσαλήμ, είναι και η Ελληνοφρένεια, γιατί συνεργαζόμαστε και έχουμε και εμείς εκεί. Έχουμε πάρει μια συνέντευξη, δεν μπορούμε να πούμε με ποιον. Υπάρχει στο Unfollow για όποιον θέλει να διαβάζει, όποιον θέλει να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Έχουν μια αξία αυτές οι προσπάθειες, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε με τον τρόπο μας και με αυτά που λέμε. Πηγαίνετε στα περίπτερα, το προηγούμενο είχε εξαντληθεί και το έψαχνε πολλοί κόσμος μετά. Νομίζω αξίζει η προσπάθεια. Κάντε μετά και παρατηρήσεις, και αυτές αξίζουν. Γιατί θα μείνουμε να παρακολουθούμε Γιάννη Πρετεντέρη και τις συζητήσεις για πολύ φλέγοντα θέματα που γίνονται εκεί μεταξύ Χριστοφιλοπούλου, Πεταλωτή και Μόσχιαλου. Και ταυτόχρονα να μπορεί να αντέχει, γιατί σωστά είπατε κύριε Πρετεντέρη, τα αρχίδια θα ακολουθούν όποιον εκλεγεί ή όποια εκλεγεί. Όλους. Τα αρχίδια λοιπόν θα υπάρχουν, να μπορεί να κάνει τις ρήξεις του ή της, αλλά μπορεί να κοιτάει μπροστά, να αντέχει τη μοναξιά και να είναι ομαδικός. Γιατί ακούμε για πολιτικό σύστημα, ακούμε για αρχίδια, ακούμε για τους πάντες, αλλά βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Αλλά δεν μπορεί να κουβαλάει μεγάλα αρχίδια από το παρελθόν. Και να έχει δείξει ότι στην πολιτική δεν υπάρχει πύχης δυσκολίας. Τέθηκαν θέματα. Είχε έμπνευση προχθές ο Πρετεντέρης να φωνάξει 5-6 μεσαία, ανώτατα μάλλον, αφού ήταν ο Πεταλωτής και ο Μόσχιαλος, οι δύο κυβερνητικοί εκπρόσωποι του Γιώργου. Φώναξε αυτά τα στελέχη, Χριστοφιλοπούλ από δίπλα. Η Άννα Νταλάρα, αν προλάβουμε, θα ακούσουμε. Βέβαια, η Νταλάρα πρέπει να έχει προηγηθεί. Μεγάλο λάθος και αυτό, να ξεχάσουμε το όνομα του Παναγόπουλου της ΓΕΣΕ και να μην βάλουμε την Νταλάρα πρώτη σήμερα. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο όλων αυτών, γιατί δίνει μάχες. Γιατί συγκρουστήκαμε. Πολιτικά συγκρουστήκαμε με πολλά συμφέροντα. Αποδείχθηκε αυτά τα δύο χρόνια ότι βολεμένοι των προηγουμένων δεκαετιών λύσαξαν απέναντι σε αυτή την μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Προσπάθησαν να βάλουν και τα πλοκάμια τους και μέσα στο κίνημά μας. Όμως υπήρξα αποφασισμένος. Μπράβο! Υπήρξε αποφασισμένος κάποια στιγμή με τα συμφέροντα που είχαν λυσάξει και ευτυχώς δεν έβαλαν τα πλοκάμια τους μέσα στο κίνημα. Το συγκεκριμένο κίνημα με τα συμφέροντα δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Όλα τα 37 χρόνια που υπάρχει αυτό το κίνημα. Λαός τώρα που το έχει ενισχύσει αυτό το κίνημα όσο κανείς άλλος λαός. Μέρος Β. Αποστόλη. Ναι. Τι κρύο είναι αυτό, ρε φίλε. Ήτσε φτερό. Το δαγκώσαμε. Καλά, καλά είναι. Δηλαδή, άμα είχαμε και καμιά δουλειά και δουλεύαμε σήμερα, θα πρέπει να πούμε καμιά μαλακία στο αφεντικό μας, να κάνουμε κοπάνα. Καλά που δεν έχουμε δουλειά, εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, εσείς, γιατί εμείς μια χαρά δουλειά έχουμε και είμαστε και στα ζεστά. Αλλά για εσάς το λέω, τους καρμύριδες, τους Έλληνες. Αλλά εντάξει, ξέρεις τι, δεν σας λυπάμαι κιόλας. Καθόλου. Ξέρεις τι, δεν έχουν καταλάβει. Όχι, μαλακία τόσα χρόνια, κάποια στιγμή δεν πρέπει να πληρώσετε. Θα το πληρώσετε τώρα. Δεν έχουν καταλάβει, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην έχεις και λεφτά να βάλεις πετρέλαιο. Sorry, Τίποτα. Αν είσαι τυχερός, λέω θα σκόψουν και τη ΔΕΗ. Καθόλου. Να είσαι καλά και καλές γιορτές. Γεια. Δεν έχει γιορτές, αγαπητέ, τι γιαγιά. Μα μ' ακούς. Ναι, τέτοιο πανηγύρι, μεγάλη γιορτή θα κάνεις. Χωρίς ρεύμα, χωρίς πετρέλαιο. Δεν έχει ότι η Ελλάδα στους μείον 20 είναι ένα καζάνι που βράζει. Και τελικά τι. Αυτό. Στην καλύτερη να λασπώσει το ζυμαρικό. Αυτό. Κάτι παραπάνω δεν θα κάνεις. Γεια. Λοιπόν, άκου, Αποστόλη, χθες το βράδυ είχαμε εδώ στα Χανιά τον Χριστόφορο τον Ζωραλίκο, stand-up comedy. Ναι. Λοιπόν, είχε καμιά 200 άτομα το μαγαζί, μπορεί και 250. Πρώτη ερώτηση του Χριστόφορου στον κοινό. Ποιος από εσάς είναι Πασόκ? Αποστόλη, ο ένας κοιτούσε τον άλλο. Και σκέφτονται στα Χανιά, δίνανε οι μαλάκες 60% στο Γιώργο. Περίμενε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν Πασόκ. Ο ένας κοιτούσε τον άλλον, φοβόταν να σηκώσει το χέρι, μη φάει κανένα γιαούρτι. Την πέτρα φοβότανε. Δεν είναι ότι δεν ήταν Πασόκ, Πασόκ ήταν. Η ενοχή υπήρχε στο βλέμμα. Ναι, Αποστόλη, αφού του ξέρα, οι μισοί από αυτού έχουν ψηφίσει Πασόκ και με τα δύο χέρια. Του ρώτησε ποιο από εσά ήταν Πασόκ και τώρα είναι Πασόκ με ενοχέ, δηλαδή Κουβέλη. Κουβέλη, όλοι ναι, έχουν πάει τώρα αριστερά. Πανάθεμά του από όχι, όχι, μισό λεπτό. Όπα, κάτι λάθο άκουσε. Κουβέλη είπα, όχι αριστερά, Κουβέλη. Ναι, Κουβέλη. Ναι, μην τα μπερδεύουμε, δεν θέλω. Κουβέλη με ζελατίνα αριστερά, το ξέρω. Ούτε. Δεν σωνόμαστε με τίποτα, Αποστόλη, με τίποτα. Ούτε, αλλά τέλο πάντων, ναι. Εντάξει, πώς δεν σωνόμαστε, 13% έχει ο Κουβέλης. Αν δεν σωθούμε και τώρα, πότε? Ελληνοφρένεια. Ίδια. Λοιπόν, εγώ πήρα χθες την εφημερίδα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είχαμε, δεν ήμασταν εμείς μέσα. Ναι, καλά. Και η κασέτα, το CD είναι χαλασμένο. Δεν το βάλατε στο κασετόφωνο? Όχι. Α, τι CD ήτανε? Α, το τρελό φορτηγό. Δεν θέλω αστεία με το τρελό φορτηγό. Όχι. Μπορώ να σας πω ένα-δύο τραγουδάκια από εδώ, άμα θέλετε. Η γυναίκα της. Είμαι Θεσσαλονίκη. Ναι, καλά, εγώ τραγουδάω σε όλη την Ελλάδα, δεν έχω πρόβλημα. Να σε χαρώ. Δηλαδή μπορώ να κάνω και τουρνέα από το τηλέφωνο. Είσαι γλύκας, ε. Είμαι άλλο πράγμα. Λαχτάρα σκέτη. Πεθαίνω για σένα. Εγώ δεν πεθαίνω για μένα. Για βρή. Με γλύφω και λέω πιο γλυκό πράγμα δεν υπάρχει. Αχ, να ήμουν κι εγώ δίπλα σου. Πού να, κι εγώ θα ήθελα να ήμουν δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή είμαι μόνο εδώ με μένα. Δίπλα δεν μπορώ να με έχω. Μια αγκαλιά δεν μπορώ να με πάρω. Έχω σπάσει δύο πλευρά για να με γλύφω καλύτερα, να καταλάβεις. Τέτοια γεύση. Ναι. Καλύτερο από σοκολάτα. Ναι, υγείας. Και λίγο σαν τη γύβα. Αλλά επειδή εγώ είμαι αμαρτία, είμαι σοκολάτα κόλαση που λέμε. Είσαι γελασμένος αν νομίζεις εσύ είσαι αμαρτία. Εγώ να δεις. Είστε αμαρτία ή με πιστεύετε για αμαρτία? Είμαι αμαρτία. Μην μου λέτε τέτοια, με κολλάζετε και σας ακούω και γριά και όσο γριά ακούω τόσο ερεθίζομαι. Εγώ γριά. Πόσο? Πόσο είμαι? 47? 24. 24 πολύ μικρό. Ναι. Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα, σχεδόν κόρη μου. Καλά. Ναι. Όταν θα μεγαλώσω θα σε ξαναπάω. Θα το φτιάξουμε. Εγώ τώρα για την κασέτα. Για το ποια κασέτα, το CD? Θα σε. Τι λέει, θα σε εκδικηθώ σαν τρελό φορτηγό, όχι. Όχι καλή, διπλανή πόρτα. Ποια νου διπλανή πόρτα? Το μέλλον της διπλανής πόρτας. Την ταινία δεν είδες? Το CD που μου... Χαίρεσαι τη διπλανή πόρτα. Άκου τον Μπάριο να μερακλώσεις. Ε? Είναι άλλο πράγμα, άκου τον Μπάριο, ήταν δυνατό CD. Πριν 20 χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, άκουσέ τον. Τι θα γίνει τώρα, θα μου στείλετε άλλη κασέτα? Σιγά μην στείλουμε άλλη κασέτα. Όχι, την άλλη εβδομάδα άλλη ταινία. Καλά. Τι είμαστε να στέλνουμε? Delivery ταινία? Το βίντεο κλαμπ τη γειτονιά σου? Γιατί τα στέλνετε τότε ελαττωματικό, αγάπη μου? Για να πληρώσετε το 425. Σα κοροϊδεύουμε ότι έχει κανονική ταινία. Δεν ναι. Έχει. Πληρώνετε το 425, αυξάνουμε τι πωλήσει. Θα σα χάσουμε την επόμενη Κυριακή. Θα το ξεχάσετε μετά. Σιγά. Και τι έγινε με το Πασόκ, τι έγινε τόσα χρόνια? Δεν έβγαινε? Έβγαινε. Εκεί ποντάρουμε. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έλα ρε. Έλα. Όπου φράζει το αίμα του Έλληνα, ρε π***. Ναι, ναι, πολύ. Πέτρες, γιαούρτι. Όταν αρχίσει να κοχλάζει, ρίξε το μακαρόνι. Όπου μαλάκα θα τους γαμίσουν όλους, φοβάμαι, ρε π***. Και εσύ. Ναι, ναι, ναι, να τους πεις να κλείσουν τηλεόραση πριν βγουν έξω, ε. Θα το θυμηθούνε, και εγώ αυτό φοβάμαι. Γιατί μετράει, μετράει. Κοίταξε να δεις. Και να μην την κλείσουνε, θα πάει ένας εργάτης της ΔΕΗ, θα της του κλείσει αυτός. Ναι, να μην πάρει. Μην ανησυχείς. Ανοιχτή δεν θα μείνει. Πολύ επανάσταση, ρε. Πολύ επανάσταση. Τόσο που και εγώ δεν την αντέχω. Φοβάμαι να βγω έξω από το σπίτι. Και εγώ φοβάμαι το αποτρόπαιο. Θα αντισταθώ. Εγώ τη χώρα στις κομμουνιστές δεν την παραδίδω. Ευτυχώς. Ρωτάτε πώς λέγεται το περιοδικό. Unfollow. Unfollow στα ελληνικά. Ένα αν θα θυμόσαστε μπροστά, follow μετά. Γιατί έχει λατινικούς χαρακτήρες. Και αν υπάρχει στην επαρχία, νομίζω αύριο κυκλοφορεί στην επαρχία, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ με ό,τι μου στέλνουν τα παιδιά. Σήμερα στην Αθήνα, αύριο στην επαρχία, ζητήστε το και θα το φέρουν, θα το βρούνε και οι περιπτεράδες. Έχουμε αφήσει την κυρία Άννα Νταλάρα. Δεν λέει κάτι συγκλονιστικό, αλλά όσα λέει η Άννα Νταλάρα και με το που ανοίγει το στόμα της, είναι συγκλονιστικά. Θέλω να πω ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση πιο πολύ απ' όλα είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την ταμπακέρα. Βέβαια. Όχι για την μελλοντική ηγεσία. Δεν ακούσαμε για τη θέση του Πασόκ ανάμεσα απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που είναι η φτώχεια, η προστασία των ανέργων, τα στοιχεία, το πλέγμα των ανθρώπων που πρέπει να δημιουργήσουμε γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν είδα δηλαδή ένα σχεδιασμό και μία πρόταση για ένα χρονοδιάγραμμα και ένα εθνικό, ένα δίκτυο προστασίας στα μεγάλα και καυτά προβλήματα. Είχε πάει Άννα Νταλάρα στο Εθνικό Συμβούλιο, φτιαγμένη να ακούσει όλα αυτά από το Πασόκ. Δεν τα άκουσε και έφυγε απογοητευμένη. Δεν υπάρχει χειρότερο. Πας να δεις μια ταινία, ένα θέατρο, περιμένεις αθεατής να ακούσεις κάποια πράγματα και μετά σε απογοητεύει η παράσταση. Και με το δίκιο της πήγε την άλλη μέρα στον Πρετεντέρη και είπε αυτό το πράγμα. Στέλεχος του Πασόκ, υπουργός για 2-1,5 χρόνο, ότι δεν άκουσε αυτά που ήθελε. Πολύ στεναχωριόμαστε κι εμείς. Με αυτή τη στεναχώρια σας αποχαιρετούμε. Το τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά, δελτίο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Να σου πω, ρε. Έλα. Εκεί που μιλάω από Πανδρέου, από κάτω πόσοι χειροκροτάνε? 7. Αυτό, ακούγεται εσύ σαν τέτοιο, σαν θεατρική παράσταση πιαγωγείου να πούμε. Μεταξύ του χειροκροτάνε, τι νόμιζε, θα χειροκροτάνε παραπάνω, ποιο να χειροκροτάνε? Ναι, εσύ να πούμε ένα ερασιτεχνικό βίντεο από παλιά πέρα από τα σχολεία, τα σκέτσι που κάνανε τα παιδάκια. Το τι ξινομουνία υπάρχει από κάτω όταν μιλάει ο Γιώργο, έπρεπε να δει τι φάτσε. Δεν τα έχω δει τα πλάνα. Έπρεπε να δει φάτσε. Δεν τα έχω δει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και αυτοί οι 7 που χειροκροτούσαν με το ζόρι. Ένα χειροκρόταγε μπροστά, ο Καστανίδη που είναι πρόθυμο, και σκούνταγε και του από πίσω. Καλά, πες να πάρουν την 5% αυτοί όπως το κόβω. Έχουν εκλωτσιές πίσω καρέκλες, να χειροκροτήσουν και άλλοι. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια. Είχα μιλήσει με μια ψόφια γλώσσα πριν λίγο καιρό. Εγώ θα ήμουνα. Έλα. Ναι. Και αυτά που του είπα δεν τα έβγαλε όπως θα πάω στον αέρα. Έκανε μοντάζ. Α, τη ρουφιάνα δεν τρέπεται λογοκρίνη. Ε. Μέγκα καταντήσαμε. Μέγκα. Ναι. Τι μέγκα, μωρέ, αν είσαι γυναίκα. Πες τα όπως τα λέω. Είμαι γυναίκα και θα το λέω. Θα τα πω όπως τα λες. Ναι, αν είσαι γυναίκα με τα όλα σου, πες είμαι όπως και, τα λέω. Και του κεφιού είμαι και ότι θες είμαι. Είσαι. Γυναίκα του κεφιού. Ναι, πες τα όπως τα λέω. Νομίζω εγώ υπολογίζω, δεν υπολογίζω και δεν υπολογίζω. Εγώ σου λέω πες τα όπως πρέπει. Θα τα πω, γιατί είμαι γυναίκα και δεν έχω κάτι αρχίδια να. Real FM. Ναι, ναι. Γεια σας, είμαι η... Είμαι ακροάτριά σας. Καλώς. Λίγο άκουσα στην κυρία Σαλαμάρα στις ειδήσεις. Σαλαμάρα, κυρία μου, όχι Σαχλαμάρα. Σαλαμάρα. Σαλαμάρα, τι. Α, συγγνώμη, ξέρω που έπεσα. Πού πέσατε? Εντάξει, δεν μπορώ να πάω. Στο λάκκο με τα πίδια. Τι θέλατε? Να είσαι γερός. Ήθελα να ρωτήσω, άκουσα ότι για να κόψουν το ρεύμα πρέπει να είναι από 200 τετραγωνικά. Πες το γρήγορα. Πρέπει να είναι 2.500. Πες το, γιατί δεν το λέει σωστά. Βάλει το χέρι. Τι μου είπατε, 2.500. Τον άχρηστο τον έχει δίπλα. Τι θέλει? Πες να πάει να μαγειρέψει, βάλω στην κουζίνα. Έλα να σου πω κάτι. Τι? Από 2.500 το τετραγωνικό και πάνω. το ρεύμα. Εσείς το άγχος σας είναι αυτό, έχετε πληρώσει ή δεν έχετε πληρώσει? Δεν το άκουσα καλά, γιατί όχι, είναι οδηγό. Το ρεύμα θα σας το κόψουν αν τους αφήσετε να μπουν μέσα. Είναι πολύ απλό. Ναι, αλλά μας να σου σπάσει την πόρτα δεν πρόκειται. Να του σπάσει το κεφάλι πρόκειται. Άμα θες σπάσω το. Να σου πω εγώ. Θα σου το κόψουν έτσι μόνο. Είναι στην πιλωτή όμως το. Ποια πιλωτή, μην τον αφήσει να μπει στην πιλωτή. Αναχώματα. Βάλ τον άντρα, βάλ τον μαλάκα μόλις κάνει τα μακαρόνια και είναι ελεύθερος. Βάλ τον να κάνει σκοπιά πλάι στο θάμνο. Να κοιτάει να στοχεύει έξω από την πόρτα. Με το σκουπόξυλο. Όταν τελειώσει και το σουγκάρισμα τον το βάλει, ε. Και εσύ, εσύ πιο καλά. Γεια. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Ομορφάδρα μου. Είμαι. Δεν σου λέω κάτι και στην πιάτσα. Χθες καθόμουν έξω από το καραμέλα, πουλούσε κουκουλάκια και όλοι. Ομορφάδρα μου. Έχω. Πω. Χαμό γίνεται. Τι κουκλάκια πουλούσε έξω από το καραμέλα, ακούω πολλές λέξεις καινούργιες. Τι είναι αυτό, πώς να τα συνθέσω στο μυαλό μου? Πού πουλάω κουκουλάκια, αυτή είναι η δουλειά μου. Τι κουκλάκια πουλά, δηλαδή τι κουκλάκια? Ριμπόμπι πάω, μπουρνάζι πάω, γκάζι πάω. Τι κουκλάκια πουλά, θα μου πει? Ναι, πουλάω παντού κουκλάκια. Τι κουκλάκια είναι αυτά? Είναι στρουφάκια, είναι μικρή. Πουλά στρουφάκια έξω από τα μπουζούκια, το καραμέλα. Ναι. Και θα βγει ο μεδισμένο να πάρει. Δώστε ένα μπατσά, θα το φάει, θα νομίζει ότι είναι σταφιδόψωμο, παιδί μου, το στρουφάκι. Όχι, ρε παιδί μου, τι σταφιδόψωμο και εσύ, το κάνει το αρρωστικό μενά του. Δεν κατάλαβε, για την ψήση για να την πηδήξει μετά. Θα βγει ο άλλο από το μπουζούκι να πάρει την άλλη στρουφάκι για να πηδήξει, έτσι πηδάμε πια. Να μην πηδήξω, δεν θέλω να πηδήξω έτσι, άμα είναι. Χρειάζομαι το στρουφάκι για να πηδήξω. Στη γυναίκα πρώτα πρέπει να δώσει και μετά θα πάρει. Στρουφάκι. Αυτή είναι η κρίση. Κατάλαβε. Παλιά έπαιρνε ένα κολλιέ, έκανε τον άπλα, τον άνετο, τον Λάρτ. Τώρα με το στρουφάκι. Ναι, στρουφάκι. Και αυτές οι πουλίες έχουν γίνει πολύ εύκολες. Να τότε να μιλήσω με τον Μπαρμπαγιάννη ή με τον Καλαμούκη. Ο Μπαρμπαγιάννης σήμερα, θέλετε κάτι? Λοιπόν, ρε Τερβίση, να πούμε. Όπα. Πες αυτού νου του που τον είχε το πρωί ο Χαρίς Νικολάου, αυτόν που το έκανε, κάνει τον Υπουργό Οικονομικό που το τσοπάνει, που δεν ξέρει να πούμε ένα και έναν κάνουν δύο. Ότι όταν σε λίγο έρχεται η ώρα θα τους κάνουμε σουβλάκι. Σουβλάκι, ε. Σουβλάκι, αδερφέ, να πούμε barbecue. Ναι. Μη σπάσει κανένα νύχι, πρόσεχε. Δεν σ' άκουσα. Μη σπάσει κανένα νύχι, πρόσεχε. Λέω και πρέπει να ξαναπάς για μανικιούρ. Καλά, θα δεις τι μανικιούρ θα φορέσουν όλοι αυτοί. Ναι. Τι μανικιούρ. Τόσο αγριάδα, τόσο. Σου μιλάω, θα πάθουνε τις Αλεπού στο θάνατο. Αχ. Και κάνει άσχημο θάνατο η Αλεπού. Αυτό είναι που φοβάμαι. Θα δεις ξεπετσωμένη, έχεις δει. Ναι, στο δρόμο πάνω. Άμα δεις ξεπετσωμένη, αδερφέ, θα τρομάξεις. Θα πάθουν αυτά τα λαμόγια και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια. Τι όλοι οι γελοί. Ναι. Υποκείμενα. Έχετε βγάλει ημερομηνία, σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό? Θα δεις. Ναι, αυτό περιμένω. Αλλά περιμένω πολύ καιρό. Γίνεται η αγουρίδα. Καλά, καταλαβαίνω ότι έχετε και δουλειές. Όταν τελειώσετε από τις δουλειές και τις υποχρεώσεις, βάλτε το κι αυτό στη σειρά. Δεν τρέχει τίποτα, δεν βιαζόμαστε. Καλά, εδώ είμαστε, περιμένουμε εσάς. To our prosperity, to our good health and happiness, and most important. Να διδάξουμε στα παιδιά μας τη νεότερη γενιά για το καθήκον που έχουμε όλοι ως πολίτες απέναντι στην πατρίδα. Την τιμή που οφείλουμε προς αυτούς που συνειδητά προσέφεραν τη ζωή τους στην πατρίδα. Με αυτό το κράτος εξακολουθούμε να έχουμε σχέση ραγιά με αγά. Hey, εγώ τη χώρα στις κομμουνιστές δεν την παραδίδω. Εδώ υπήρξε παραίτηση πρωθυπουργού γιατί ακριβώς ήξερε που πάει η χώρα. Απάνω τους κι άλλο. Το αν θα καταργηθούν οι έκτακτοι φόροι όχι, η απάντησή μου είναι κατά τη γνώμη μου όχι. Ας το φάμε τώρα όλοι μαζί αυτό. And